Jet Fix. यार कितने प्रेशर में हैं हम लोग। कभी कभी लगता है जैसे हर एक सेकंड भारी हो रही है। कभी कभी लगता है कि ये वक्त बहुत तेजी से भागे जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कभी किसी बीमारी की वजह से तनाव, कभी एग्जाम के डर से तबीयत खराब, कभी किसी और पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर दिमाग खराब। जब टेंशन होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सबसे खास चीज भी बकवास लगने लग जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि यार लानत है इसी जिंदगी पे, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो ही ठीक है। जब तुम्हारा दिमाग ऐसे दबाव वाले विचारों से भरने लगे तो सोच लेना कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे अगर मैं हारना चाहूं तो बड़े आराम से बैठे बैठे हार सकता हूं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे आगे आने वाली हर प्रॉब्लम मामूली सी लगने लग जाएगी। किसी बीमारी को लेकर तनाव में हो, ट्रीटमेंट हर चीज का है, बस हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि बुरा वक्त तो तुझे निकालना ही है। तो क्यों ना इसको इस तरह से निकाल ले कि जब जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखना होगा तो तेरा एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक मूवी के हीरो वाला सीन उभर कर बाहर आना चाहिए। कहने में आसान है, करने लगोगे तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। एग्जाम को लेकर बेचैनी रहती है मेरे दोस्त, एग्जाम ऐसी चीज है ना, जब हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी ले रहे होंगे तब भी कोई ना कोई हमारी एग्जाम चल रही होगी, चाहे वो हमारी वसीयत को लेकर के हो, चाहे किसी और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर हो। एग्जाम तो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली जिंदगी में, और जिन एग्जाम्स की लाइन लगी हुई है जिंदगी में इस पढ़ाई वाली एग्जाम के बाद, वहां पर जब पहुंचोगे तो पाओगे कि यार मैं तो फालतू की टेंशन ले रहा था, थोड़े से मार्क्स की वजह से अपनी जिंदगी कुर्बान करने चला था। मैं तुम्हें फ्यूचर की एग्जाम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम को पार कर लेने के बाद में हर बार आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना तनाव में नहीं जाना चाहिए था। यार क्या हो जाएगा अगर 80 की जगह 75 आ जाएंगे या 70 आ जाएंगे। जिंदगी सलामत रही और आत्मविश्वास बना रहा और दिल में अगर जुनून बना रहा तो पढ़ाई की एग्जाम में एक साल पिछड़ने वालों को 100 करोड़ का मालिक बनने में देर नहीं लगती। कीमत जुनून की है, ये नंबर ये पैसे सब आते रहेंगे। उसके बाद में बात रही उन लोगों की जो अपनी पर्सनल लाइफ में तनाव से गुजर रहे हैं। उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा अपमान कर दिया, वो बदल गया, उसने मुझे गाली दी, लोगों के सामने नीचा दिखाया, यानी वो सब चीजें जो दूसरे लोगों की वजह से आप पर इफेक्ट डाल रही है। यार मेरी एक बात सुनो, किसी में इतना दम नहीं कि वो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर नचा दे। जब जब तुम्हें कोई पर्सनली स्ट्रेस में डाले तब तब तुम अपने आप को विश्वास दिलाना कि मैं उन सबसे ज्यादा स्वाभिमानी हूँ और मेरा लक्ष्य इन लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य कुछ और है और मेरी जिंदगी के गेम का लेवल अप हो रहा है और इसीलिए आलोचकों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन मुझे तो गेम के लास्ट लेवल तक जाना है, इसलिए मैं नहीं रुकने वाला। कितनी ही प्रॉब्लम कोई मेरे लिए क्रिएट करे, मैं हर सेकंड अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देता हुआ उन सब चीजों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता रहूंगा। जान है तो जहान है, और जहान है तो वही तेरे टारगेट भी है और सपने भी हैं। अगर तुम भी किसी तनाव से गुजर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुले दिल से शेयर करना, हो सकता है किसी के दो शब्द तुम्हें वो ताकत दे जाए कि तुम जिंदगी में फिर कभी इस टेंशन और तनाव वाली सिचुएशन में फंसो ही ना। मैं नॉर्मली बोलता नहीं, लेकिन इस वीडियो को उस इंसान को जरूर शेयर करना जिसको इसकी सख्त जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम। Jet Fix.